أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk julli di ginnaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko ginnaw lolu mbokk yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaaraku wa ta'ala comme nun ko bax wa def tay batay nu tollu ci sura al an'am ci kartanu borom bi tay nañ jël ñeenti aya aya 36 37 38 39 ñenti aya yi ñu jël borom baang ñu ci jangal ñenti mbir ñenti yoy bu ci ñeek moy al imanu billahi wa rasulihi wa liqa'ihi hayatun wal kufru bidhalika maut فالمؤمن حي والكافر ميت دانن جانغ تاي سونو بروم تبارك وتعالى جانغال گيم ني جانغال ني گم يالا گم يننتي بي وايي گم ني ديغا داجيك يالا لولو حياتن لول داي تخ نيت دوندو اب جوليت سو گمي يالا ab julit bu gëmé yenen te yalla muhammad alayhi salatu wassalam waye mu gëm ne bis mu ngi ñew dina daj ak yalla mom mu gëm day dund lan mo lay dundal moy da ngay japp ci li yalla wax roy yenen te yalla muhammad alayhi salatu wassalam wajal daj bi ngay daj ak yalla mo da mu ne lolu hayatun ak dundul mo da gis nga ay passé sun ginnaw lu mu wax ad khasira alladhina kazzabu bi liqa illa ñi pert moy ñi yaakaane duñ dajje ak yalla waye bo gëmé ne da ngay dajje ak yalla rek loolu dafa am lu muy jur ci yow moy lan la lay jural moy da ngay waaj dajje bi kenn ci ñun tay mbokk yi bu doon dajje jek président la république day waaj wala du waaj han daf koy waaj ci walu ciet daf koy waaj ci walu ciol daf koy waaj ci walu xéñay daf koy waaj ba lélé sax su fekké mën ta wax dana dem ci nit jox ben kayit ne ko bindal ma samay aajok samay nangam nangam bu deme mu def ko ci enveloppe lettre bu baakha baakha baax dal dikoy jël dal dikoy jibal pour ñu xam mom ay mbiram waaw su fekke mbindeef yu ndaw yi la doom aadama di waajal dajje ak ñom ma sama ak sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu kon gem yalla gem yonenti bi waajal dajje bi ngay dajje ak yalla lolu hayatun day dundal nit ak nundula waye wal kufru bi zalika mautun kep ku weddi lol rek lolu ak de la julit bu wedde yalla weddi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam weddi ne dina dajje ak yalla lolu rek deja ak de la lutax koku de na parce que dotul jef ci kaw suuf lu bax kaw suuf dundam dootul jag ndax ngëm yàlla mooy jagal dund nit su ngeen gisee tey dëkk bi mel nii adina bi mel nii mooy ngëm yàlla moo fi wàññeeku rek loolu kese la su nit ñi gëmoon yàlla rek kon dëkk bi tey ni mu mel du ko mel waaye li tax nit ñi mel nit ñi mel mel ne ay njaay yàlla njaay àlla mel ne ay rab li ko waral du lenn dul ngëm yàlla moo fi manqué moo tax ñàkk ngëm yàlla mu ne mawutun dee la ku gëmul yàlla rek da ngaa faatu مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت مثال كي تود يالا ديكو جامو اك كيغا خامني خامول يالا ميغي مل كو دوند اك كو دي موكو ود يالا نيويم من فال مؤمن حي والكافر ميت كي گم يالا فال مؤمن كو گم يالا كوكو حي موغي دوند lutax ndax dafa dundal li nek digeentem ak boromam ki perte moy ki rappel digeentem ak boromam mbok yi tay so fi beugé nit yen ñi amagul soxna su ngeen fi beugé ben xalé bu jigen da ngeen di fexé sen digeenté dundu wala bu sen digeenté dé di fexé bu dundu fexé mu dundu ci wax yu neex jëf yu neex wa fay dem sax da ngay fexé lèr neex suy ñew ci yow mu def nonu gis nga yeen ñaar ngeen di dundu wala so fi bëggé nit sax soy jëflanté ngum da nga koy dundal imaginer nga ni man bëgg na yalla té sa digënté ak sa borom dundaloko est ce que deug li nga wax deug man bëgg na yalla té yalla mënu la yé fajar té nga ni bëgg nga ko té yalla jarul la yéwu fajar dem jakk man bëgg na yalla jamais nga jàng alcorane man bëgg na yalla jamais nga def azkar man bëgg na yalla jamais nga bayyi lu bon te yow nga ni man bëgg na yalla yalla momu nga bëgg mu ne la bayil lele ben way bu la bëgg ñëw rek ne la gis nga yow te mu la bëgg mais li rek motax mu ne ah bayyi na lolu bayyi na ko ndaysan legi nak yalla mi nga xamne yow ne nga bëgg ko nak fal mu'minu hayy julit day dund ku gëm yalla day dund waye naka lutax mu dund moy dafa dundal li nek digeuntee mak borom lol mo tax mu dund wal kafiru mayit ku wedd yalla da nga de meme boy dox da nga de mo tax ci kaw soussi dafa beuri ñu de mo tax dund gi xat ki nek ci kaw souf xamul lan mo tax yalla bindu gog dafa de te dinañ jé ci légui aya bi ci kanam nit bu nek ci kaw souf te xamul yalla xamul lan motax yalla bindu ko xamul lu muy def ci kaw suuf koku mokku de ñoyam ñaarel bi moy sababu ta'akhuru ayat lan motax lele ay nit daali dajek ay yonent sonnal yonent ya nelen indil len ñu ben preuve buy wone ne yen ñi ay yonent ngeen yalla len yonni buñu waxe lolu sunu borom subhanahu wa ta'ala du jekki jekki rek daadi indi lolou ñooñu laaj lele mu def mais lele mu yexé ko ay temps yu yagg lan moy sabab ci lolou sabab bi moy ilmu allah ta'ala bi annahum law ataahum al ayat ma amanu yalla xamna ñi ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir yalla xamna ñi mo len bind mo len sak mo len wacce ci kaw suuf yalla xamna li nek sen xol yalla xamna ne ay yi ñi laaj dañ koy laaj ni rek bëgg fuñu potoxul waye ay bu ñewé sax duñu gëm duñu gëm qawmu salih laajon nañ aya fuñu mujj weddi qawmu aad qawmu tubba kuffaru quraysh laajon nañ sayyidina muhammad weer wi xar ko ñaar yonent bi xar ko luñu wax قوم موسى لا جون نني موسى ربنا انزل علينا مائدا من السماء نيت ني دانيو بري لو ني لاج نانغام دي نانغام سو نانغام بوبو نيي ني دا نغيرال ويدي موتاخ سونو بوروم سبحانه وتعالى خم گيم خم ني ني دي لاج اي كيم تانكي ايه بولن يالا واتيلون ايه تامي دونو گم موتاخ ني لاج كو ينساي مو تيي كو اليمو واتي كو مو دالي كوي تيي موم يالا تبارك وتعالى ندا خم ناني bu ayay wacce duñ gëm mbokk yi ñun ni tok fi rek ñaata ayay lañuy gis guddé ak bëcëk te gëmunu yalla doom adam bu fekke gëm na yalla jarul muy jog fi mu tok rek bu xolé bopam day gëm yalla wa fi anfusikum afala tubsirun sen bop bu ngeen xolé rek gëm yalla yalla neena sanurikum ayatina fil afaq hatta yatabayyana lahum annahu alhaq na len won man yalla samay preuve samay kemtan ci horizon yi fu nek fu ngeen seen sa ngeen sigge rek di ngeen gis sama kemtan buy wonene yeen de ngeen ma wara gem waaw dama dama sunarul alq sunarul sang sunarul reer sunarul texe di eulug yowmal qiyamati borom bi def na ci mom lo xamne su fekke yalla rek moko taxa jog yarul muy job di uti xam xam fi mu tok rek man na gis boromam tabarak wa taala wa bizalika yastawjibuna al adab ma adama do ma adama yi suñu gisee lu len wara war lu len wara dello ci yalla len wara gem lo sen borom top lo len ko dañ koy gis ne xujju ku jaaral adama suñu gisee lu len wara yobbu ci yalla duñ ko gis suñu degge warate bu len wara dello ci yalla duñu dello kon yalla neena ma tek mbugal sen kaw fo mo mbugal len ku jaamul yalla yalla dina la mbugal ciolé bari rek gis nga sénégal gi ñu né amna ño xamné mën nañ ño laq wala mën nañ ño denc wala mën nañ no ram wala mën nañu dox suñu digënté ak suñu borom ba yalla duñ laal lolay wax kessa la fooy laqatu ëlëk bo jaamul yalla yalla dina la laqarti ciawla waaw Omar ibn As bi mu laqé dom ji def ay tojanga Omar ibn Khattab woluko deko boy ñew andal ak sa dom ji ñew mu ne arab bi mu toñon fayul arab bi fayu ba paré mu ne ko doral papa ji mbol debi ci bop bi wa ñamalal papa ji waji dor papa ji bol debi ba mbaxna mi naw Omar ne ko kañ ngeen di def nit ñi ay jaam te welen di sen nday di jur ay gor lañ kañ ngeen di def nit ñi ay jaam te balen sen nday di jur ay gor lañ won kon mbok julit ah lolou tuk lori di wax ñaamanam ñaamataako daanu na kam daanu taako ñaamanam ñaamataako de kay lek nga ni lekalel ma sama wal do sour wala ñi nelaw kay nelaw nga ni nelawal ma sama wal du soti dafa am bir yo xamni yow rek ah jaamu yalla yow rek ken mu la ko defal kon su jaamu jote jaamul yalla mo gën nga nan man nangam ak nangam ëlëk amna fu may neubatu wala ëlëk amna ko xamne kenn munu laqatu fenn ëlëk recc ludul ku jaamu yalla laj na hadith hadith la ma haqqu llahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala allah lan moy aq yalla ci ñun lan moy ñun suñu aq ci yalla mune aq yalla ci ñun moy ñu jaamu ko bañ ko bokalé terminé ñun ak yalla yorel moy buñ ko jaamo bokale wuñ ko mu duggal ñal jann leer nañ wala do hadith waw kon nak mbokki nañ leen baye xel lool ñettel moy ta'addudul umam lim gi yenen xet yi limu fil ard wa ta'addudu ajnas mbok yi xéet yi ñaata xéet mo am kan yeen ñi nekk ci jakkaji dama leen di laaj benn laaj ñaata xéet mo am ci adina bi ci nit rek lañ tollu nak ñaata xéetu nit mo am xam ngeen ko kan moko xam ne yeen ci loxam yeen jang histoire ak géographie ñaata xéetu nit ajnas addudul umam ay xéet ñaata xéet mo am suñu paré ci umam yoyu ñu né ta'addudul ajnas ñaata jëm ñoo am xam ngeen ko li yalla bind ci ay jëm ñaata la ha kenn mënu ko xam kenn mënu ko pek xel xel tuuti na ci japp ko bo demon ci melantani rek ñaata façon la wéñi ñaata façon la ci ndaw ndawaan yoy ngay nek sax yi ñaata façon lañ gunoor yi ñaata lañ ñewago ci ay nit ak ay malaaka ay jinne ay xarak ay nagak ay te ben bo fi gis rek ay façon façon la xari wala xari rek ñun tay senegal lañ commencé xam ay laadu mak ay keur xamul du deug ginar sax tay lañ commencé xam nek amna ginar bu tuddu baraman tay yagul dara wala ay xef façon façon yo lañ doga xam tan yi ha wi legi am nay dessin Allahu akbar yoy yeb kan mo len sak kan mo len defar kan mo len mom sunu borom lolé day wone mom moy yalla te xolé kenn mënu ko contrôler da nga gis ay pitax nawe états-unis ñew sénégal Donald Trump néna day tej frontière bi na tej bobu munu ko Allahu akbar ha mën na bobu ne ko te xana nit ñi la mëna te way rabu aléréni mën leen mënul leen dërëm dañuy dugg ne ko ñun xolal ñun duñu américain duñu africain duñu ay européen ñun ay jaamu yalla lañ kenn mënu no te motax sun borom ne wama ya'lamu junud rabbik illa huwa soldar yalla yi armée yalla bi kenn xamuko kurul mom mindeef yalla yi kenn mën len tak jël len ay bik ngeen xol ñaata mindeef mo am ci kaw suuf jël len te lu ci doy war moy ku ñew di jang ci lolu ci ben xeer rek ngay jang mëno xam lepp bes bu nek ci xam xam bobu nga jang gis lu ci jommal lo jangul won lo xamul won bes bu nek nga gis ci lo ci xamul won bes bu nek non lay nekke ila an yarisallahu al ard wa man alayha ba yalla don suuf ak ni ci nek parce que yalla mom adina bi mo xam lim fi sak yow muno ko xam mara ñu ne kuy wote ne xamna lepp wax ko qul liman yad'u bil ilmi marif ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiya ki wax ne man xamna lepp wax len ko tuuti nga xam wallahi li nga xamul mo kon ay umam ay xet kenn xamul nu mu toll han kenn xamul li mbindef yalla yi toll waye ajnas jëm yi te yoy yep khadi'atun li tadbirillahi ta'ala yep ngi toroxul yalla de ngeen yalla mu ne sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yalla jagul ne lol bena ya mu ne yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard bi aya mun wa in min shay illa yusabbihu bihamdi yalla neena amul lo gis dudul mu may sabbal man yalla amul lo wax de amul wa in min shay amul ben mbir ludul mi ngi sabbal yalla allahu akbar ex ventilateur bi di lang fek mi ngi sabbal yalla gis xobu garaw bi garab gi ngalaw li diko laal muy dem de va et vient fekk day sabbal yalla yow mindeef mu ndaw mi nga lank sabbal yalla te yalla neena amul len luñuy gis ci kaw suuf si ludul nu may sabbal ha lele nga deg ginaar yi wala xaj yi gis na xaj yo xamne suñu degge bilal li di not dañuy rafeté lu bilal bi di wax gis nga ko ah man de gis na ko man gis na ko ñaari xaj su dege Allahu akbar rek day taxaw di wax di ci di yuux ba koku pare mu nopp ya tamit gis nga ko ya tamit gis nga ko ah alhamdulillah lolu yalla moko mom mbirum yalla la Allahu akbar yow da nga yakane nak ndaysan ensay xeyna kum deggo langam nga deggo ko ci ñun ñi fi sax da ngay rek ben way taxaw rek di wax la nga nak ki mom ci ñun ñi fi rek xam nga deggante wuñ motax kenn ku nekk kum deggo li sa morom di wax du neex ci yow xam ngeen ne li may wax lu sax mu neex ci yeen da xam ngeen lu sax est ce que ngeen ko degg da ngay ko degg lu du neex kenn du xam lu muy saf ah nonu ngeen degge raw ali di yuux wala ñuy nga yaakar ne dañuy mbek dañuy ngax ak dañuy sap fekk dañuy sabbal sen borom ndax yalla mo no wax lol kon xet yoyu ñom ñep ñu ngi toroxlul borom bi tabaarak wa ta'ala ñu ngi yarul yalla ñu ngi koy yarul motax ñom sonnuñu xam nga yalla mo ne wa ma min dabbatin fil ardi illa wallahi rizquha amul len luy dukkati kaw suñu man yalla ma yor wërsegam bi dooma adama lanke ne yalla man dooma dundal may dundal sama bop mbindef yep doomu adama mo gëna son mbindef yep la wax mbindef yep doomu adama mo gëna son ci dund mbindef yep amma mbindef yi nga xamne dañoo jox sen borom yalla dañoo jox sen bop yalla yalla mo leen di jox ñu lek te amna yo xamne sax ci sa yaram bi la leen yalla di yoni neen lek leen ba su ngeen dem sen yoon waji dara leen du mënul ci sa yaram yow mi yalla baye ba nga teud di nelaw mu yoni yobi ne ko matal ci xottu taali bu mu saf sap nga nan bu su dem sa yoon wala weñ bi kazalik fel bi kazalik mat bi kazalik kan moko fi meuna jele ha sun borom mako yox mu lek ba su nan ba mandi ne la orowara ademe ngay nelaw nelaw di xarak ba suba goma ñew ñentel bi moy taqrir ruknul qada wal qadar wa isbatih fi umul kitab sunu borom dafa saxal keno al qada moy dogal wal qadar ak dogu mirum dogal ci mbir loxo yalla la nek mo lañu al qada wal qadar mbir la mo xamne nit ñi dañ ci jëma indi ay problème way amul ben problème ñaari mbir yoyu suñu borom da ko saxal fi ummul kitab ta lawhul mahfuz waaw jeexna sax lele bi nit ne la lan motax han yalla duggal nit safara ndax waroon duggu safara ndax lu bon limu def yalla moko def lo hmm ni sa gën deg lool kon yalla bu ko laké daf ko toy lan nga kenn ro yalla may ki man mayuma han han ligéy na bëgg dé awuma ay wax yo xamné waxu picc la amul ben sax way bu dëgër han yalla tabaaraku ta'ala mom mom adina bi wala momuko kenn amul tont ku mom aduna bi yalla moko mom ñun ñi nekk ci aduna ku nu mom yalla mo nu mom ki mom kay lu ko neex mu def ci lim mom suma momon sama keur ma bu ko toj diko transformer def leneen ki kan moy ñew ni wa yow lutax ngay def li amo droit hein amo droit mané ko wa ma wa sama keur non non may boko mom amo ci droit ah wow kon ku ñew di ma attek waji lu ngoy wax way sa ay tamit nak mam yow tamit nak te garam te di nelaw nak ah wow mon mom sama yow ma mom sama auto ma jek jekuma ni couleur bu noir bi neexuma dam koy def bu weex ma dem waji na ma non roko fi defé amo ci droit kuma yatte koku lu mi wax yalla monu mom bobu sax dafa sori sun borom tabarak wa taala wa akhi wallahi bi khair te yaangi ni am ay ginar sen keur am ay xar am ay nga am gan nga ñew ne ah gan gi de dañ ko wara reyel wenn ci ginar yi def delegation ñew na la amo ci droit amo droit la ñoo waaw yow daal li nga am droit moy nga joxe ñu lek suñu ki maré nga joxe ñu naan guddé nga ubi kaaf gi duggu bu suba gi joté buñu defal dal nga gën nañu mais nek fi nek diñu rey nak lo amo ci droit wala ah da ngay jom nga ni waaw man yeen ku len mom ñu ne yañu mom mais nak amo droit laal ñu ah kon kay mom moonu nga ni yot wa lay la d'accord na legi yon ken kon duma len ray nga ni yot ngeen ni ñu ne la legi lu ba ngay damay baxal ñu ne non non non non neni tamit ñu na amo droit baxal non nonu nga amé sañ sañ ci say ginar di lek di baxal yeen say nga togu ciep yap yeen say nga togu yap ginar kesse bolé ko leneen lo neex par façon plan bu ne nga jël jaxase ginar gi lek du non ha lutax nga koy def lutax parce que ya ko mom li yow yalla mom la nga ni amul yalla amul droit defal dara mom ah ha nga da ko ginar gi doole kon nak yalla monu mom te gis nga sax yeen ñun sax ni ñi jëfël rek rab yoy yalla du ko jëfëlante ak ñun ndax wala yarda li ibadihi al kufra yalla daf ñu bind bëggunu jaamu ko neena bëgguma ngeen nek ay yéfer bëgguma ko lutax motax mu yonne ñu ay yonent motax mu jox yonent yi ay téré mu bay ay orientation ci kaw suuf jox ñu ay kemtan ay dalail yi wone ne mom moy yalla pour ñu gëm ko top lutax parce que bëggul ñu nek ay yéfer kon aya yoyu ñenti aya cheikh iqra lana al ayat إنما يستجيب الذين يسمعون إلى ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم جزاك الله خيرا bokki sunu borom subhanahu wa ta'ala neena innama yastajibu alladhina yasma'un li worte mbir yalla neena ni tont moy ni deg ha ku deg yay ton suñi wote mbok yi ndax ku degul wote gi di nga tontu ha إنما يستجيب لدعوة الحق التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن ويهتدي هم المؤمنون رب تبارك وتعالى نينا ني وي ووتي دغ بي ووتي دغ بيغا خامني كيكو ووتي موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم با بار deg wote bi gem ko wuyu ba pare njub ci wote bi moy way gem yalla yi moy ñiko deg allazina yasma'un wo bu ñuy wo nit so degge nit ka ngay wuyu wala fi dañ na bala nga ne naam defa mais bo degul noy wuyo kon yalla ñi muy waxal ñukoy wuyu moy way gem yalla yi ñom ñoo mëna wuy ndax ñoo deg motax borom mo neene say dege ya yo lazina amanu taxawal ndax daf lay wax defal wala mu ne la baye innama yastajibu allazina yasma'un ñi deg ñi wuy moy ñi deg lan lañu deg wote kan mo wote muhammad moy wote deg legi nak ki deg yenen tibi ko mu lank ba ñu wuyu han koku la ngeen xam ci mom deug gi nga xamne yonenti be ko wote waji ba mu degge wote gi neysan gis ngeen jinne yi onu degge alquran luñu wax ha jinne yi bañ degge yonenti bi di wote luñu wax benen aya ba ya qaumana ajibu da'iya allah ndaysan ci senegal am nañuy jël wax bo ne ñoko mom ba tuddé ko sax bis te jinné ya ko waxon ndaysan jinné yi ñoo doon dem dégg sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam di jang alquran jinné yi taxaw fi jinné yi taxawon yeen di jang alquran dañ ka def jak tuddé ko masjidu jinn jinne yi dañu ñew fekk yoonu jangquran ñu taxaw ñom deglu ñom jinne ñuy deglu di deglu di wacc di deglu bay buxante bu ko daanel bu balal ko sax yoonte bi yëngu jinne bañu ñibé luñ wax ya qawmana yeen suñu nit ha yeen suñuy nit yeen suñuy mbokk ya qawmana gis nga da nga yom sax ci nation yi lañ bok ñun de deg nañ wax jo xamne kuko wuyul alku nga deg nañ wote kat bo xamne lamuy wax kuko wuyul alku nga ñun de gam nañ fekke jinne ñoo deg wuyu nak ma sama ak doom adamay ndax ki yalla yoni won ci ñom lan la doomu adamale ni ñom borom bi neena wal mauta way fatu yi gis nga boy jang alquran nga bu ko jang comme niko mbok bi don jangé légui da ngay fexé nga xam ahkami gis nga innama yastajibu allazina yasma'un amna ben mim fof ci fan ci kaw nun gi bo fa ñé da ngay taxaw lo dem de da ngay taxaw fof mune wal mauta yab'athuhumullah ñi faatu yalla leen di dekkil ëlëk yawmal qiyamati ëlëk yawmal qiyam ku dé yalla dal dekkil wal mauta way faatu yi ëlëk yawmal qiyam yab'athuhumullah yalla dina leen dekkil yalla dina wax malaaka bi ëfël mu ëf mune yeen yax yu fënëx yi kawar yu tasaaro yi yàpp yi ñoppatiku yi jóg leen ku nekk fi nga tëddoon sa bàmmeel rek nga jóg faxasu naan man ba asana min marqadina haza ay waaye ñun fi nu tëddoon ku nu yee ñi xamoon xam-xam bi ne haza ma waada arrahman wa sadaqa almursaluun li ngeen gis tey mooy dekk bi haza lii ma waada arrahman moom la yàlla digee woon kon nag yonent yi yàlla yónni woon wax nañ dëgg wa sadaqa almursaluun sunu borom neena dina dekkil ñi dee wal mauta yab'athuhumullah thumma top ilayhi yurja'un ñëpp ci yàlla la ñuy delluwaat amul kenn kuy wiiri dem fenn thumma ilayhi yurja'un ñun ñëpp mbokk julli di nañu yëg ne bi sa ngi ñëw lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg danañ taxaw ci sunu kanamu borom amul kenn kuy manqué nit ak jinne tout le monde loolu ku nekk war nga ko bàyyi xel sunu borom nee na ma leen dekkile ci man laa leen di indiwaat summa ilayhi yurjaun mu ne wa qaalu gaañaa nga naan law laa nuzila alayhi aaya lan moo tere woon ñu daa di wàcce ci moom am kéntaan lu tere woon yàlla wàccewulul ci moom benn kéemtaan comme yat bi mu joxoon Moussa wala loxo bi mu joxoon Isa wala muy dékkil ku dee wala muy def la Isa doon def lan moo taxoon wala ñu jox ko gëleemu Salah lu taxoon lu tax yàlla wàccewul ci moom benn kéemtaan buy wane ne moom mii kat ab yonent la law la lu tere woon nuzi la ñu wàcc alayhi ci moom aaya boo xam ne min rabbi ci boromam bim ne moo ko yónni lu taxoon borom boobu joxu ko benn aaya lu tax tontu leen gis nga li lay wan ne alquran du waxu yàlla du waxu yonent yàlla mohammed waxu yàlla la tontu leen qul waxal inna allaha yàlla qaadirun ku mën la ala an yunazila mu wàcc aaya mbirum aaya xaariqa takunu ala sidiqi buy wane dëgg kéemtaan buy wane ne yonent bi ab yonent la yàllaa ko yónni loolu kay yàllaa ko mën bu neexee yàlla léegi fii mu taxaw di wax yàlla daal di ko koy wàcceel amul sax demal ma dikk inna allaha qaadir ala an yunazila aaya waaw comme dekkil ku dee wala doxloo montagne yi wala wàcce malaaka yi léegi nit ñi di gis direct malaaka yi ànd ak yonent bi di ko garde waaye nag walakin lam yunazil ha li xikamin aaliya wa tadbiri l xakim sax sunu borom du ko def mooy xam-xamam ak xereñam ak xam ay mbiram moo tax moom yàlla du def loolu tabaraka wa taala way bu ko neexon rek mu def ndax ay yonent jaar nañ fi seen ni laaj leen ay kemtaan ñu daal di wacce waye yalla xamna ñi mo leen bind dañuy laaj ba mu wacc ñu lank te aw xet say ñu laaje ab yonent dara yalla wacce ko xet wa bañ seen alkande taxaw na ken du len baye ti virgule ñu dund dañ len di alat ci sase mu kom ngeen itu Musa Isa ya bañ ne rabbana anzil alayna ma'idan minas samai takunu lana li awwalina après la laye ba tek inni munazziluha dana ko wacce re waye cey ko ko weddi bama japp la gis nga rax laj dara xet yu ñëkke dañ ko don def waye ci upp yalla de len alak parce que dañuy laj ba yalla wacce ñu daldi du moyu ñi nak suñu borom xam gim leen xam motax biñu laaje yalla tabaaraku wa ta'ala waccewul parce que xam na leen waye bu ko neexon mu def ko walakin aktharuhum la ya'lamun gis nga borom bi mom mo xam waye li ëpp ci nit ñi xamuñ walakin aktharuhum la ya'lamun lepp ci ñoñu di laaj ay nangam ak nangam ay demal dikkel ay def defle li ëpp ci ñom xamuñu dañuy dégg riir mi rek daal di ñëw and ci borom bi neena wa ma min dabbatin fil ard amul lenn luy dukk ci kaw su sa yo déggé daba moy kullu ma yadub ala al ard min insanin wa haywanin lepp luy dukkat dukkat han umam la umam lere nga gis doom adamay di xex minde fi yalla yi ci kaw suuf ne dañ leen fi jele misal di nga deg ñu ne weñ dañ leen wara jele ci keer gi fexé leen ko dañ leen mom tay weñ yoyu umamun am salakum ya ak ñom yeneem le fi ndé leen fi indi kañe dañ leen wara ray ci dekk bañ jeex jele leen di ndax ya ko man yoy yep ay daaba la daaba moy lepp luy dukkat borom bi neena wa ma min dabbatin fil ard gis nga amul len luy dukkat ci kaw suuf moy luy dox ni wala ta'irun yatiru bi janahi amul picc muy naw ci kaw laf ci kaw asaman ak ay lafam illa umamun amsalakum ludul yeen ak ñom yeena yam bekep gis nga dama dama fu muy ngand ngandul yaal ne ko yak sax yeena yam kon gay yo amato mana yaag weñ wi yeena yam ha la nga am tank weñ amul tank ha da nga am beut est ce amul beut da nga am bakkan est ce amul bakkan da nga am keur amna keur da nga am jabar amna da nga am dom amna da nga am pap amna da nga am yaay amna illa umamun amsalakum ni nga juddo la ñoy juddo kon dooma adama lu muy ngand ngandul li rek waron na tax dooma adama yem ngay ngand ngand lu yalla mu ne ya gunori yena yam dal waw yamal kep wa ma min dabbatin fil ard amul len luy dukkat ci kaw suuf xolal bobu suuf la wala ta'irun yatiru bi janahihi du picc sax muy naw ci kaw xam nga mom picc dukkatut fa nek ci kaw di naw yalla mu ne illa ludul umamun ay xet lañ amsalakum kum yeen ndaysan li la kuffaru quraysh degon ñu ne mais yalla ay muhammad mo ñu yeb ñu nak weñ yi ñoy yeb non lolu mul ne ñun ñi ñoy yam kep nak ci borom da ngay dund ñuy dund ngay de ñuy de nga febar ñuy febar li lay dal moy dal rabali wala moy dal yeb xet ni nga amé kër lañ amé kër ni ngay juré lañuy juré wala doomu adamay sax niñu amé ay bour rabbi non lañu amé bour niñu amé ay ren non la rabbi amé ay ren wala mbolem nu doomu adamay am rabbi am nañ wala gis ngeen luli dam dara rabbi amuñu ko lola la ah ray saway rabbi amuñu xel da nga nan yaa ëpp ke way am nañ da nga nan yaa leen ëppale way am nañ xel de bis waxaj biñu yoni marché mu dem du giñewat rerul rerul keur gi gisoo mu genn top boromam kesse nit ñi li bari bari waji kesse la top gisoo mu tudd guddi gis sacc di mbob ku ko ne ki sacc la abaña am xal gisoo fas bi fas yi tepp gisoo len gis na ci television bi ben course geleem bo xamne geleem kenn duko war te xamnañ tour yi ñi daw dañuy daw ñew taxaw 7 tour lañuy daw ñew taxaw geleem bi jël pa gis nga ko te kenn du ci yek dañ nan aller geleem yi départ ku nek xam nga sa boss geleem yi daw ba tour yi jeex ñew taxaw ba geleem ki neena park aan ñu ñi and ak yobbu xalé park aan golo feccal ma golo bi di fecc feccal ma may la banana fecc bo bañe bay banana mu ne ni taxaw ji la xol am nañ xel rabbi am nañ xel akhi lan moy problème moy doomu adama limu pek ci xel la rabbi pegut pe am nañ xel la ilaha illallah nga gis fi ay fas bo xamne waji dakoy far war diko fecc lo muy fecc nga gis ñay bo xamne nga gis ay nak nga gis lu nek hein la nga mer loko xolal gellem boko boko defé lu bon dafay fay gellem gis na tay rek ma ngi won sama soxna ci facebook bi tay ben way bu dur fas fas bi fay keud ko mu dali fele kok mom la dootul jog bu fekke ne image bo mu gis deug la ko kay paré na ci dundam ndax fas bi bu ko keudé ci auto la dal jaxan te mo dur fas bi fay wa kon rabbi am nañ xel de doom adam amul luma amul te rabbi amuñu ko amul teral liko yalla teral yow doom adam nga da ngay sangu ba set sol yéré ñuy indi la lek nga tok à table tak mouchoir ah yor fourchette yor kuddu di dag ndank di lek ginar gi boko defale ci plat da koy geussum mu dugg ci souf ci mu koy for xaj bi gemi ñam lay leké gayde gemi ñam lay leké ah ay yow da nga toilette di leké sa loxo do leké gemi te buñ lay ni lon leer reer legi ñu na raxasu nga ni dedet da di duggal sa gemi ci ñeex mi naan ni sa jabar ne waw ci lu mu jele jakaja wala nga kon yalla neena wama min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsal lukum borom bi neena ma faratna fil kitab min shay tele bi bayiwuma ci dara alquran ngi ni bayiwuñ ci dara ngeen di wari mi ngi ni كتاب المقادير ام الكتاب الله المحفوظ لب نغي فا يالا ديف دار لب يالا انكو انستري الله المحفوظ دار رتول يالا تو نخ سون بروم موي ادي بيك لب ولا يحيطون بشيء الا بما شاء يانغين يالا من والله من ورائهم يالا بيك لب لب يالا انكو انستري dara ben dara xam nga lay won na yalla dafa arisere lepp lañ na len legi man len nit ñi ci adina bi ñaata lañ instant yi ñu toll nit ñi ci adina bi ñaata lañ a gaay gi dafa ay sondage de way xam nga tax sondage yoy du wëru ndax sénégalais sax da ngay ñëw ben kër na waji ñaat dama nga am naat su boxum mala kenn du wax lool da nga naan ñaata bant ndax ñom japp nañ buñ limé wa kër gi legi ñi dé waji na la ñett fekk mu ngi ak njaga njaay ndax dafa japp bu lako waxe mu ngi ciatu bopam yow lol lo koy mune ñaata dom nga am ni ko wax di wala kër gi ñaata nit fi yéwo lol luñ koy waxe ay nit bindal juroom lañ fekk kër gi fukk ñeneen ñi dess nak ha c'est ça le problème ba paré benen bi moy nit ñi kenn leena mën ta tek waye lu lay won lol lepp moy borom bi mo leen tek mom ndax muso deg fi ñu ne diiw mi mom yalla da ko fatte du de ki dipp yonent yalla nuuf lo won mu ngi ni top dañ ko fatte wax len ma ba ndeuk ngeen ko gis bam koy da ngeen deg ñu am na témer ak ñaar ko waye après de na ha waye ki yalla da ko fatte kon yalla da ko pek du ci mu wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wa fis sama ken du rëcc lu ci suuf du asman yalla ne ni ci suuf duñ ma recc waxuma la asman ken du raw wallahu min waraihim mu yalla ne mang sen ginnaw wër len ndomba ndaysan boy beure buñu wër la ndomba say supporter dañuy commencer wacc turbine bi man nga am nga daan nak waye buñ la wéré ndombo rapporteur bi ne wër nañ ko ndombo xam nga kuñ wër ndombo amul fum japp ha gaay dañuy commencé wacc té dan ki xamul tara yalla nak mu na la walu ci digënté bi wa légui nak doom adam rek mo la wër ndombo yalla nak mo nu wër ndombo nun té yalla ñi mu wër ndombo yépp teural na leen té ñamu teural kën jëgul kon kenn mënu ko recc sunu borom neena subhanahu wa ta'ala tere bi bayiwuma ci dara summa top ila rabbihim yuhsarun ëllëg yowmal qiyama yuhsaruna ila rabbihim ñëpp maa ngi leen di dajale ci seen borom ñëpp danañ daje ci man allah lii rek doy na dañ daje ci borom bi duñ dem fenn duñ daje ci ma sàmba duñ baje ci ma demba yooyu ñuy dégg fii ci Sénégal ay caaxaan kese kese kese la billahi wallahi wa taalahi dama yóbbu benn néew ñu suul ko ba pare ajoo xam ne tëdd na sa waay lu tolloog ñaari at ci feebar sonn sonn sonn sonn sonn ba fu ne lañ dugg pour faj mu dee ñu suuli ko dëj bi nit ñi ñëw naan dem na aj kii diw yow yóbbu na ko àjjana diw ki wa moo ko teeru diw di wax wax yoo xam ne ma ni waaw man sama problème mooy kii bi muy souffrir fii ci àdduna dafa fajuñu ko lu tax kooku mën a yóbbaate àjjana kooku mën di walluwaate kooku mën mënul woon ñëw dindi feebar bi ne ko nan ñibi kër nga toog man damaa jël sama sées rek génn baas bi dem toogi fële waaw comme mënu ma ko wedd ñemewuma mëm toogi fële am yoo xam ne xel nangu ko ku tëdd ñaari at lu ne ñu dugg ko nga xam ne bu demoon hôpital sax bu ñu ko piquiré rek piquir day tàqaliko ak sago ndax piquir yi ni ñu gravé kooku nga am daay ko mu sonn loolu ba dee léegi xam na ne mënu ci jëriñ a xeexeyo léegi nag waaw gis nga diw la fay fekk diw moomu diw la koy jox diw moomu diw la koy jox amul benn problème moom kay yooyu dafa yomb ñooñu di def loolu dañoo bëgg bu nit ki sonnee fii ci àdduna nan ñëw taxaw loolu moo gën a yomb di wala wala que ñu bàyyi ba nga dee ñu lay yóbbu ay àjjana ñun balaa àjjana xale bu ndaw bu am benn jabar nan ko bàyyi fii mu dund noos ci noos bi waaw man bu ma loolu ba balaa bu ay ba ma dee kaay fii nga indi ma fii ma dundaat tuuti mais non xam nañ gis nga ay caaxaan la dañuy bàyyi ba nga dee ñu xam ne kenn mënu ko ci tus ñu ñëw naan sàmbaak dembaak diw ba mu ci tolleet ba ka diw yooyu nga xam ne ay léeboon ak léppoon la ku mun dara daal ci àdduna nga koy wane ba pare fekkee mën nga dara wane ko ci àddina bi ba pare nga doog koy wane àllaaxira ne man mun naa fa dara waaye àddina bi mënoo dara nga bàyyi ba nit ki dee ñu suuli ko waa mbokkam yi jooy ba sonn mun ci dara ñu añjot ñu lekk ceeb bi ñu ne la kaay wax nga aan ma nga àjjana loolu naxaata la naxaate weesuwul loolu ku mën a yóbbu àjjana kay war ngaa mën dindi feebar fekk dindi feebar kay moo gën a yomb àjjana benn waaye mbokkam dafa dee kilifa gi ñëw mu ne gis ngeen kii wax leen ban àjjana ngeen bëgg ñu yóbbu ko billahi wallahi wa taala lii may wax bu dee dëgg yàlla bu ma génn jàkka ji maa ko dégg sama bopp mooy bis bii ma leen doon wax nii waa ji mu ne ñun àjjana waxuñu ay mbiram ndax ñun lañ faam dañoo doyal xanaa ñu luy suñu problème mooy kan moo bëgg a dugg ñu yóbbu la nu ñun doyal nañ ndax diw bi mu ne bi ko diw nee waxal loo bëgg mu ne ko man day dama bëgg ñu topp sama ginnaaw dem àjjana mu ne ko sa ñooñ danañ dugg ba jeex keneen doog a ñëw mu ne ñun kon jeex na ñun koy xam nga lu suñu problème keneen ku bëgg a ñëw ku bëgg a ñëw ah ñu ne xanaa ñun ñu daw laa xor kon seen ginnaaw ba pour dugg ku la caaxaan yooyu rek kooku faatu ñu ñëw ñu ne wax leen ban àjjana ngeen bëgg ñu dugal ko benn waay ñëw ne salaamaaleykum mu ne gis nga kii mu doon yaakaaru seen famille benn kenn kott la woon lépp moo ko yore ay doom yu ndaw la am benn jabar la yor xale bu tuuti yaaye ma ngi nii papa ma ngi nii dañ ko soxla yow kay boo mu nee dara dekkil ñu ko ñii bi loolu mooy wax bi la ngay jël kay na dama ko yob ay firdaws ak ay jannatu na'im ak tekil nuko nuñu bi señ bi kan lolou xam nga ne ken munuko biñ ko munulé lan xam de fele munuñu fa dara wala affaire kay way nu nonangu nu nakh no rek comme nu nonangu nu nakh no nan nu nakh ki laxas bopam bam deugar ñoo la nakh ma na nakh ko waaw jann tak sunu borom neena walazina kazzabu bi ayatina ñi weddi sama ayay sama tere bi ñi ko weddi ñoo ñu summun dañoo tex bukmun dañoo muuma fi zulumat ñu ci ay lendeum duñu genn ba yowal qiyamati fo lañuy dée dem safara ku weddi al ayya yalla walazina ñi nga xamne ism mawsul la de kazzabu dañu weddi bi ayatina sama tere bi sama aya yi di alquran kemtaan yi ñuy gis lank bañu gis yalla ñoñu summun borom bi neena dañu tex motax ku wax duñu deg bukmun dañu muuma la yantiqun duñ wax muk fi zulumat ci ay lendeum lañuy nek la yubsirun ku nek ci lendeum ndax nga gis do gis borom bi neena tabaarak wa ta'ala man yasha illa ku soob yalla yudilhu yalla sang ko wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim ku ko soob mom yalla mu tek ko ci siratal mustaqim gis ngeen wax ji fof lolou moy al qada wal qadar ku mu soob mom yalla ci ciobarem mu sank ko bu ko sanké ndax dañuy wax yalla da nga sanki non yalla ci ciobarem la mo xol ki dama ko wara sank mu sank parce que moko mom moy boromam mo xol ki mu soop ko mom yalla mu tek ko ci siratal mustaqim lolou misal bu ndaw la yeen ñi nek fi yaaka da nga yaakaane seen njubuk bop yeen jubal seen bop dañ laaj téna man dama gor gor lo man dama kiyan motax fal force dama ndax da nga def lolou yalla la neex rek ben mbok yaakar la yermande ne la mbok dañ dem nga deglu ju tafsir demé nga jema gor gor nga ñew ben yoon nga am lo deg lu la neex nga ñewat nga deg nga ñewat nga continuer nga dem ba commencer nga xamne kan man mi luma don tuddu baxul nga depp yalla la neex am ñu xam dañuy romb fi duñ tuddu fay lañu jëm estade am ñu xam sax bo len tago ñu la sa sale wala dañ la fasale ma rek kesse do len mësa gis ci mo ngom da nga ji kan julli ji mu la wa fasale ma say say yow ma sha Allah demal ta ñew rek xolal lu kon nak attention ñooñu nak tay xam nga lutax yalla sank len xam nga lutax ci ciobarem la len yalla setan yalla def len baye ak sen bop motax ndaysan ku yalla ne ra alak daf lay baye ak sa bop bu la yalla baye ak sa bop rek ngal ko ndax dotu gis ay yoon ay element yu lay indi ci deug yalla bi motax yalla buñu yalla baye ak sun bop bis buñu yalla baye ak sunu bop nu al sama goor gi dana wax yalla nu yalla xir ci bopam yalnañ yalla xir ci bopam mbokk yi lol moy darsu tay no ngi ñaan yalla tabarak wa taala mu defal ñu deg ak top di jéglu ñum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.